chcę by czuć wolność. Jakość w gardle niewygodny, godność, cenny skarb, a garb na plecach, bo niemodny. Chcę swobodnym czuć się, lata coraz szybciej biegną. Widzę więcej, więcej płacę, czas docenić tego życia piękno. Napiętnowany znów podnoszę się do pionu. Pięść w górze, żyje się raz, nie stworzę spinacz klonu. Brak komendy, ponów, to co było nie wróci. Nie chcę milionów symulacji, szczęścia tych, którzy wypróci. Do ostatniej chwili wierzą w słuszność pędu, to wieczny miraż. By swoich uczuć dać wyraz, znowu walczę. Emocjonalne starcie, by znaleźć wspólny język. Jak na zdjęciach z młodości, łączą nas te same więzy. Czas się wyrwać z tej wegetacji, poznać więcej. Pracować więcej niż proste, co ma być, to będzie. Czas nas uleczy mimo bodźców agresywnych. Czas uleczy rany, ja zostaję pozytywny. Guérit les larmes et les cicatrices. Aujourd'hui je me sens tombé dans un putain de précipice. Les gens sont mauvais, regarde comme ils agissent. Je monte ma bite, ils disent que je pisse. Je suis avec ma meuf, ils disent que je baisse des putes. Je bosse plus à la télé, ils disent que je chute. Zut, 8 mois sont passés, je me sens plus reposé. Mais les gens ont toujours des putains de questions à me poser. Tu sors avec qui? Tu sors un album? C'est vrai que si, c'est vrai que ça. Putain de peplum, je voudrais être avec Mike, chiller, boire du rhum. Parler du peura et critiquer Babi. Le temps va vous guérir, te guérir, me guérir. C'est mon beat, man à man, je t'entends déjà frémir. Et les defs au boost 2004, yo. Uleczy rany, lecz kto uleczy nas? Dasz wiarę? Wszystko może być przejebane. I wtedy po co nam te chwile z góry dane? Kiedy męczymy się ciągle w tym stanie, skazani na przegranie. Czy aby na pewno z czasem podniesiesz głowę, pokaż klasę? To się nie stanie w dobę, wiem, że odebrało ci mowę. Ale wypowiedz się głośniej, mocniej, spraw, aby ból miał ostrze. To nie jest proste, ale stąd nie zawrócisz, bo ze sobą się kłócisz, aby ze sobą pogodzić i nie dać więcej ugodzić. Możesz uczucia zamrozić, ktoś inny je odmrozi z czasem. Lecz teraz daj sobie szansę, aby przetrawić gorzki smak klęski, jak szkło w zaciśniętej pięści. Jo, to rozkłada na części, najebka to odpowiedź tymczasowa, wiesz o tym. Shot za shotem kolejne szoty, uśmiech rozmazany, jak rozmazany jest twój los. I ten bełkoczący głos mówiący dość. Tak, życie potrafi dać w kość, ale od czego jest młodość i ból? By wspominać, że żeś kiedyś to wszystko czuł. Że żeś kiedyś to wszystko czuł. Nie zmieni, czy jesteś na to ready? Mikrofon się mieni, nadchodzi Big Daddy. Opowiedzieć story, jestem skory. On leczy, gdyś chory, likwiduje zmory. Problemy zabija, jak jadowita żmija. Co dzień go mijasz, non stop cię spowija. Weź to i obceń, on ma taką opcję. Gdy jesteś w kropce lub tam, gdzie manowce, on cię uleczy, gdy trochę go upłynie. Zapomnisz o kpinie, zapomnisz o dziewczynie. Zakopie ci troski, przysypie je piachem. Jest w tym najlepszy, to jest jego fach. C do Z plus A oraz S. Gdy zdechnie ci pies albo jeszcze gorzej jest, on płynie sobie, zabiera gówno z sobą i wlewa się z nową, czystą już wodą. You got that.